حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کے لیے وقف دری یا مصلح پرانا یا بوسیدہ ہو جائے تو کیا اسے مسجد کی سیڑھیوں پر بچھانا درست ہے؟ نماز کے لیے جو دری یا مصلح مخصوص ہوئے اب اس کو قدم پہنچنے کے لیے استعمال کرنا ظاہراً بے ادبی نظر آ رہی ہے، کیونکہ مسجد کا کوڑا، مسجد میں جیسے جھاڑو لگائی تو اس کوڑے کا بھی ادب ہے، حالانکہ گھر تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اڑ کے آئی ہے کچرا، لیکن اب چونکہ مسجد کے فرش کو اس نے چھو لیا تو اب اس کو صاف جب کریں گے سمیٹیں گے تو اس کو یوں ہی کچرا کنڈی پر یا سڑکوں پر پھینک دینا بھی ادب کے خلاف ہے، تو اس کا ادب یہ کہ کسی پاک جگہ پر، ادب کی جگہ پر ڈال دیا جائے، جب کوڑے کا یہ ادب ہے تو وہ جگہ، وہ دری، وہ مصلح جس پر ہزار بار سجدے کی ہے اللہ تعالیٰ کو اور نہ جانے کتنے قرآن اس پر ختم کیے، اب اسی دری یا مصلح کو پاؤں صاف کرنے کے لیے یا جوتے اتارنے کے لیے ڈال دینا آپ کی عقل میں آتا ہوگا، میری تو نہیں آ رہا۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ یہ تو میں نے اپنے طور پر عرض کیا، علماء جو فیصلہ کریں، کہ میں نے ایک ادب کا اپنے طور پر جو کانسیپٹ ہے وہ عرض کیا۔ آپ کو درگاہ کی کوئی چادر دے، مزار شریف کی کسی بزرگ کے چادر دے اور پھر بولے کہ اس کو اپنی سیڑھی پہ ڈال دو اور پاؤں پونچھ کے اندر آیا کرو، تو آپ تو میرا خیال ہے لڑائی کر دیں گے اس سے۔ تو اللہ کے گھر میں بچھی ہوئی دری جو پتہ نہیں کتنے عرصے تک بچھی رہی، نمازیں پڑھی جاتی رہی، اب اس کو قدمے پوچھنے کے لیے ڈالنا، یہ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔